Meijzer. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Bibliotheken krijgen steeds meer te maken met overlast en intimidatie. En daarom nemen ze veiligheidsmaatregelen. En in de Tweede Kamer ging het over de publieke omroep. Iets waar een mogelijk nieuwe coalitie heel stellige ideeën over heeft. Maar niet allemaal dezelfde. Eerst het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Amerikaanse oud-American voetbalspeler en acteur O.J. Simpson is overleden. Hij is vooral bekend van de rechtszaak waarin hij terecht stond voor moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. De zaak werd door miljoenen Amerikanen live op televisie gevolgd. Uiteindelijk werd Simpson in 1995 vrijgesproken van die dubbele moord. Wel werd hij daarvoor aansprakelijk gesteld in een civiele zaak. Ook kreeg hij 33 jaar cel voor andere misdaden. In 2017 kwam hij vervroegd vrij. O.J. Simpson leed aan kanker en is 76 jaar geworden. De lichamen van de drie Nederlanders die omkwamen bij een lawine in Oostenrijk worden overgebracht naar Nederland. Dat zegt de burgemeester van de Oostenrijkse gemeente waar het misging. Hij spreekt van een dramatisch ongeval. Een vierde Nederlander raakte licht gewond. De andere groepsleden en vier berggidsen bleven ongedeerd. Het lijkt erop dat de slachtoffers compleet werden verrast door de lawine, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Er gold ook een relatief laag waarschuwingsniveau, 2 op de schaal van 5. Er was dus wel een gering risico dat er lawines zouden ontstaan, maar niet heel groot. En dat risico zou in de loop van de dag iets zijn toegenomen doordat het warmer is geworden, de zon is gaan schijnen. Dan is de kans dat sneeuw in beweging komt groter. En reddingswerkers hadden het in eerste instantie moeilijk. Die moesten eerst met explosieve andere sneeuwmassa's weghalen voordat ze aan het werk konden. En konden uiteindelijk ook alleen met helikopters de plek bereiken. En die lawine was in de regio Tirol. Geneeskundestudent Fouad L., die wordt verdacht van een drievoudige moord in Rotterdam vorig jaar september, schoot zijn docent dood op de Erasmus Universiteit omdat hij geen diploma zou krijgen, zegt het OM. Zijn buurvrouw en haar dochter zou die hebben doodgeschoten omdat ze over hem hadden geklaagd. Er is geen bewijs dat een man van 40 een Utrechtse rabbijn heeft mishandeld, zegt het Openbaar Ministerie. De rabbijn deed in maart aangifte na een opstootje in een winkelcentrum. De verdachte geeft toe dat hij agressief was, maar op videomateriaal is niet te zien dat er werd geslagen. In Middelburg zijn de Four Freedom Awards uitgereikt. De jaarlijkse onderscheidingen voor mensen of organisaties die zich inzetten voor de vrijheid. Een van de prijzen ging naar de stichting Save Ukraine. Dat is een organisatie die zich inzet om ontvoerde Oekraïnse kinderen vanuit Rusland en de bezette gebieden terug te brengen naar Oekraïne. In de Gazastrook zijn vermoedelijk meer Israëlische gijzelaars omgekomen dan tot nu toe werd gedacht, melden diverse media. Hamas zou nog 129 gijzelaars in handen hebben. Het leger zegt dat 34 van hen niet meer in leven zijn. In de onderhandelingen zou Israël Hamas hebben gevraagd om bepaalde groepen gijzelaars vrij te laten, zoals vrouwen, oudere mannen en gewonden. Maar Hamas zou daar niet aan kunnen voldoen. Amerikaanse en Israëlische functionarissen denken daarom dat meer gijzelaars zijn omgekomen dan officieel is gemeld. De gemeente Utrecht wil samen met basisschoolbesturen een solidariteitsfonds oprichten om de vrijwillige ouderbijdrage eerlijker te verdelen. Het geld kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld schoolreisjes en sportdagen. De PO-raad, de belangenclub voor het basisonderwijs, vindt het een goed plan. Het idee is dat de gemeente geld inzamelt bij alle scholen. Dat de scholen daar bijdrage aan leveren. En dat dat dan eerlijk verdeeld wordt over alle scholen en dus over alle kinderen. Nu zie je wel vormen van solidariteit, maar dat is eigenlijk altijd binnen scholen. En de ene school heeft rijkere ouders dan de andere school. Op deze manier doe je iets voor alle scholen. In ieder geval in één gemeente. De vrijwillige ouderbijdrage verschilt sterk per school. Maar sinds een paar jaar mogen kinderen waarvan de ouders niet hebben betaald niet meer worden uitgesloten van extra activiteiten. En het weer, veel bewolking, hier en daar wat regen en het is een graad of 14. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. Morgen eerst bewolking, later meer zon en het wordt dan 15 tot 21 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Met 600 kilometer file is het weer een drukke spits. De meeste vertraging ervaar je in het midden van het land. Zo staat op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Waardenburg 19 kilometer. En dat kost je een half uur extra. De andere kant op, dus van Utrecht naar het zuiden over de A2, ook een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel. De A7, Zaanstad richting Den Oever, tussen Avenhoorn en Wognum. 8 kilometer door een ongeluk. Een vertraging is een half uur daar. En op de A7 van Den Oever naar Zaanstad, de andere kant op, tussen Wognum en Avenhoorn, doe je er 20 minuten langer over. De meeste vertraging heb je op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Knoop het Baterdorp en Moergestel staat 9 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk. Op onthoud is ruim een uur. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de N329 tot slot van Druten naar Os, voor de aansluiting met de A50 bij Os, een 3 kwartier vertraging. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. The U-turn. Controle over drank en drugs. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn kimpertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? De U-turn. Controle over drank en drugs. De komische musicalhit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitademusical.nl. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Een energieke dag begint bij een goede nachtrust. Firespring maakt duurzame matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ervaar buitengewoon slaapcomfort met 30 jaar garantie. Firespring. Natuurlijk. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. NPO Radio 1. NOS NTR. Intimideren van medewerkers. Van beledigen tot en met zelfs bespugen. Zaken vernielen, bevuilen. Die reden recht de ingang in met zijn fiets. Ik vind het echt niet normaal. Dat willen wij liever niet. Dat zeggen bibliotheekmedewerkers en bezoekers over onder andere jongeren die zich misdragen. Iets wat steeds vaker voorkomt. Mark Visser. Nieuws en Co. In het hele land nemen openbare bibliotheken veiligheidsmaatregelen omdat ze structureel overlast en intimidatie ervaren. Zo waren er incidenten in Helmond en Dordrecht. En sinds vorige week staan er bij de 2 bibliotheken in Amsterdam beveiligers voor de deur en blijven ze halve dagen dicht. Klaas Gravenstein, directeur van de vereniging Openbare Bibliotheken, waar ruim 130 bibliotheken bij zijn aangesloten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik noemde al wat dingen, maar met wat voor overlast krijgen bibliotheken te maken? Ja, je noemde net inderdaad al overlast van jongeren. Het is breder dan dat. Eigenlijk komt er in bibliotheken ook voor wat je in de samenleving ook tegenkomt. Daar zie je overlast van jongeren, maar ook van verwarde personen. Dakthuizeloze mensen, mensen die bijvoorbeeld drugs hebben gebruikt en daardoor overlast geven. En doordat de bibliotheek natuurlijk een hele laagdrempelige publiek toegankelijke voorziening is en ook heel graag wil zijn, ja, kom je de dingen die op de straat gebeuren, kom je ook in de bibliotheek tegen. Ja, maar dat is het altijd geweest. Maar nu gebeuren er toch dit soort dingen. Ja, we zien het wel toenemen. Al hoor ik ook van directeuren van bibliotheken uit mijn achterban die zeggen, ja, in de jaren 90 hadden we ook al af en toe dit soort zaken. Waar ik onder andere denk aan dat het aan ligt, is dat de bibliotheek de afgelopen jaren een enorme transformatie heeft doorgemaakt. Van sec-boekuitleen plek naar een plaats waar je voor alles en nog wat terecht kan. Van taal tot gezondheid, tot ontmoeting, debat. Maar ook gewoon om een krantje te lezen en een kopje koffie te drinken. En wij willen dus ook heel graag dat die hele grote groep mensen binnenkomt. Maar op de slippen van de goedwillende, enthousiaste groep mensen komen daar dus ook mensen binnen die wat minder goede bedoelingen hebben. Ja, en wat doen ze dan? Nou, u hoorde het net ook al even van de medewerkers. Het gaat om bedreigen, lawaai maken, schelden, spugen, dingen omgooien. Eten en drinken op de grond gooien. Maar soms gaat het ook om heel hard schreeuwen. En dat is voor zowel de medewerkers van de bibliotheken, maar natuurlijk ook voor de andere bezoekers bijzonder onprettig. En het wordt als intimiderend en bedreigend ervaren. En nou ja, mensen gaan soms ook wel echt met de bibbers naar huis. En dat is ongelooflijk vervelend. Want je wil voor alle bezoekers een prettige, laagdrempelige en veilige omgeving bieden. Ja, en zelfs dan ook beveiligers voor de deur in Amsterdam nu. Ja, in Amsterdam, en je ziet het ook op andere plekken, dat bibliotheken toch een noodzaak zien om een beveiliger in te huren. Enerzijds om voor rust te zorgen in een bibliotheek. Maar aan de andere kant, ja, zeggen bibliotheken ook, we willen gastvrijheid uitstralen voor iedereen. En dan geeft dat ook een goed gevoel bij mensen. Of die voelen zich daar dan ook prettig bij dat er iemand is die nou een beetje ervoor zorgt dat het een prettige omgeving blijft. Maar ja, in een ideale wereld wil je dat natuurlijk niet. Nee, en het kost ook geld. Het kost geld en het maakt het dus ook heel ingewikkeld om die publieke laagdrempelige voorziening te zijn. Want je kunt zich voorstellen, er zijn bibliotheken Amsterdam bijvoorbeeld die hebben gezegd, nou, je mag naar binnen met je bibliotheekkaart. Dan staat er een bewaker bij de deur die dat controleert. Maar veel gebruikers van de bibliotheek zijn niet altijd lid. Dus de meneer die om 10 uur een krantje komt lezen elke dag en een kopje koffie komt drinken, ja, die wordt dan misschien ook wel geweigerd. En dat zijn hele vervelende neveneffecten van wat er nu gebeurt. En u heeft inderdaad gelijk, het kost geld. Bibliotheken zijn al niet heel breed voorzien van budget. En dit komt daar dan bij. En dat heeft dan als gevolg dat allerlei andere activiteiten niet door kunnen gaan. Omdat bewakingskosten een groot deel van budget dan opsoeperen. Ja. Wat zouden jullie verder kunnen doen nog? Nou, kijk, het liefst hebben wij geen bewakers aan de deur, uiteraard. Dat nu moet gebeuren. We hopen ook dat dat zoveel mogelijk tijdelijk is. Maar je ontkomt er niet helemaal aan dat in de, nou ja, ook de wat verhardende samenleving je wel maatregelen moet nemen. Maar daarbij zijn bewakers natuurlijk eerder een symptoombestrijding dan een oplossing van het probleem. Dus wat wij doen als bibliotheken en wat ook op veel plekken al gebeurt, is dat we bijvoorbeeld met de burgemeester in het kader van de openbare orde, maar ook met de politie, maar ook met welzijn, jongerenwerk, buurtmoeders, buurtvadersgroepen, met al dat soort partijen, scholen niet te vergeten, met al dat soort partijen ook kijken op welke manier we dit soort problematiek kunnen tegengaan. En dat klinkt misschien een beetje soft, maar voor bibliotheken is repressie en gebiedsverboden en toegangsontzeggingen, dat is echt ja, een soort laatste redmiddel. Want je wil die laagdrempelige plek zijn waar iedereen welkom is, waar mensen kunnen leren, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar mensen geholpen kunnen worden. Ja, en dat wordt een stuk minder op het moment dat je allerlei van dit soort maatregelen moet nemen. Ja, begrijp ik. Dank Klaas Gravenstein, directeur van de Vereniging Openbare Bibliotheken. Nou, naar Den Haag, want daar was vandaag een debat over de toekomst van de publieke omroep. En daarin werd duidelijk dat de 4 formerende partijen, PVV, VVD, NSC en BBB, heel verschillend denken over de toekomst van de publieke omroep. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Goedemiddag, ja. Waarin verschillen ze dan? Bijna over alles en zelfs of de publieke omroep bestaansrecht heeft. En dat werd goed duidelijk in een debatje tussen de PVV en NSC toen Martine van de Velde van de PVV in het debat aanhaalde dat 5 jaar geleden door een fikse regenbui een deel van een NPO-gebouw onder water stond en er een krukje voorbij kwam. Dit is precies hoe de PVV de NPO ziet. Als een nutteloos ding waar veel te veel geld tegen aangesmeten wordt. Mevrouw van Vrouwen. Voorzitter, woorden doen ertoe. Heb ik u goed gehoord dat u gezegd heeft dat de NPO een nutteloos ding is? Mevrouw van Vroonhoven kent ons waarschijnlijk ook al langer dan vandaag. En zij weet volgens mij ontzettend goed wat onze lijn altijd is geweest. Als het aan de PVV ligt, zouden wij de NPO het liefste opdoeken. Dit standpunt is niet veranderd. Ik wil alleen maar constateren dat ik met deze woorden absoluut niet eens ben met de PVV. Ja, dan neemt Van Vroonhoven van NSC echt afstand van de PVV. We wisten al dat er niet echt liefde is tussen de formerende partijen. Dat werd vandaag ook duidelijk. Niet alleen inhoudelijk waren de verschillen groot, ook in lichaamstaal. De felheid waarmee ze elkaar op elkaar reageerden. Martens van de VVD bijvoorbeeld, die maakte echt een verwijt aan de PVV. Dat ze alleen maar zeggen dat ze van de publieke omroep af willen en daar dan niks inhoudelijks tegenover zetten. Dus je zag echt dat op dit gebied ze elkaar niet heel makkelijk weten te vinden. En op de andere gebieden gaat het ook niet vanzelf. Nee. En, maar als we dus hier naar kijken, Van Vroonhoven horen we dus net van NSC. Jij zegt de VVD dus ook al, BBB. Staan ze er dus allemaal ook anders in dan de PVV sowieso? Ja, zeker. Het is alleen de PVV die het bestaansrecht van de hele publieke omroep ter discussie stelt. Die andere drie, Martens van de VVD, Keizer van BBB en Van Vroonhoven, doen dat uitdrukkelijk niet. Laat dat dan ook gezegd zijn, dat de publieke omroep voor ons ongelooflijk belangrijk is in dat medialandschap, om mensen te informeren, te zorgen dat er geen desinformatie komt, dat mensen inderdaad ook goed van alle kanten de boel kunnen belichten, hun mening kunnen vormen en ook kunnen uitdragen. In de discussie verliezen we vaak uit het oog waarom deze gevoerd moet worden. Namelijk dat we moeten streven naar een publieke omroep die ook in de toekomst relevant en kwalitatief kan zijn. Laat ik direct duidelijk zijn. De VVD is een voorstander van een pluriforme, sterke, toekomstgerichte publieke omroep. Een publieke omroep waar zoveel mogelijk Nederlanders zich in kunnen herkennen. Juist nu. Maar ik kan ook duidelijk zijn over het feit dat wat de VVD betreft de publieke omroep op dit moment in haar huidige vorm en omvang niet klaar is voor de toekomst. Ja, bestaansrecht is er dus wel, maar het moet wel anders, vinden de partijen. En niet alleen deze partijen, maar eigenlijk alle partijen die aan het debat deelnamen. Dus ook de andere politieke partijen, zelfs de staatssecretaris. En zelfs de voorzitter van de NPO, Frederike Leeflang, die zat op de publieke tribune en die konden we een vraag stellen. En die zegt ook dat het anders moet. Het is momenteel te druk. Dat leidt tot heel veel onzekerheid. Dat leidt tot onzekerheid in de programmering. Maar we merken ook dat we daardoor de beheersbaarheid kwijt zijn. En dan te veel kosten. Ja, te veel kosten, dat zou kunnen. Dat is een van de constateringen. Maar ook, hoe programmeer je op die manier goed? Ja, dus die constatering dat het anders moet, die wordt breed gedragen. Maar het is wel een zoektocht naar hoe het dan wel moet. Ja, daar zoekt dus Leeflang naar. Maar de formerende partijen, hebben die de ideeën over? Ja, NSC die is niet voor bezuinigen, wel voor een televisiezender minder. Die zegt, daar kan dan de vernieuwing, de innovatie, de digitalisering van bekostigd worden. De VVD wil wel 400 miljoen bezuinigen. Dat is ruim 1/3 van het budget. Zij denken dat er iets te halen valt door meer samenwerking achter de schermen. Bijvoorbeeld op het gebied van marketing of personeelsafdelingen. Onwaarschijnlijk dat dat 400 miljoen gaat opleveren trouwens. Dus dan moet er echt nog wel gesneden worden. De BBB wil ook bezuinigen, hebben er geen bedrag op geplakt. Maar die verschilt dan weer erg van NSC over de rol van ledenomroepen zoals Avro Tros of Omroep Max. NSC wil die rol net zo sterk houden als dat het nu is. Terwijl BBB juist naar een BBC of Belgische model wil, waar die oproepen minder macht hebben. Waar alle partijen het wel over eens zijn, is dat alleen beoordelen of een omroep bestaansrecht heeft op basis van ledenaantallen, dat dat niet goed is. Maar hoe je het dan anders moet doen, daar is ook nog geen duidelijkheid over. Wanneer komt die hier wel? Ja. Ja, op zijn vroegst als de formatie voorbij is. Wat waar vandaag wel meerderheid voor lijkt te ontstaan, is dat de vergunning van de publieke omroep met in ieder geval 1, misschien wel 2 jaar wordt verlengd. Het kabinet wilde dat met 2 jaar verlengen, zodat die overgang naar dat nieuwe stelsel, dat in rust en zorgvuldigheid kon gebeuren. Daar staken toen de formerende partijen een stokje voor. Maar een opening dat er toch wat meer tijd is, werd vandaag gegeven. Maar hoe het dan eruit gaat zien, ja, dat moet duidelijk worden in de formatie. Politiek verslaggever Roel Bolsius, dank je wel. Even naar Dennis Mooij bij de ANWB weer. Dennis, drukke spits. Ja, het is een typische donderdag met 665 kilometer file. Druk dus. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht gaat het nu goed vastlopen, want er is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwegein-Zuid en Utrecht Centrum staat 6 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vertraging is vooralsnog een half uur. En de meeste vertraging heb je nu op de A58 Eindhoven-Tilburg. Ook door een ongeluk. Tussen knooppunt Baterdorp en Moergestel doe je er een uur langer over. Suriname heeft te maken met extreme droogte. Door het lage water in de rivieren is het transport in het binnenland van goederen per boot lastig en dreigen er voedseltekorten te ontstaan. Lokale instanties hebben inmiddels aan de bel getrokken bij de overheid en om hulp gevraagd voor hun dorpen. De overheid zegt dat er elk moment een noodplan kan beginnen, maar vooralsnog blijft het uit. De Nederlandse fabrikant van elektrische fietsen Van Moof verkoopt weer fietsen via de eigen website. Van Moof ging vorig jaar failliet, maar kon uiteindelijk een doorstart maken dankzij een overname door een Britse e-step fabrikant. Het bedrijf kwam onder meer in de problemen omdat het alle reparatiewerkzaamheden voor eigen rekening nam. En dat gaan ze nu voortaan uitbesteden. In Oudewater zijn 16 oeroude eikenboomstronken blootgelegd. Die dateren van 1370 voor Christus. Staatsbosbeheer is er blij mee. Je ziet hier gewoon nog de bast zitten en het hout. Het is gewoon alsof het net is omgevallen. Maar 4000 jaar lang hebben ze gewoon onder het veen bewaard gelegen. Dat is waanzinnig lang. Ik heb niet veel uit de bronstijd ooit in mijn handen gehad. En hier ligt het gewoon. Weet je wel. Ook een beetje liefdeloos zo lang zo weg. Maar ja, het is echt wel iets heel bijzonders. De hoop is dat er nog een paar stronken worden gevonden en dat deze na onderzoek iets meer over de bronstijd kunnen zeggen. Ik ben verloren, oui je suis perdu. Kan je me horen, zoek je continu. Ben attend zijn op geboren, maar malentendu. Écoute-moi, écoute-moi, oh ja, nu. Dit is een rendez-vous in verleden tijd. Je zal toch alles doen voor mij, voor mij. Ik roep je elke nacht, attendé. Zing hoe het vroeger was, enchanté. Ik hoor je stem et toi. Écoute-moi, écoute-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, oh, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. De nieuwste van Claude, hij roept op om naar hem te luisteren. Écoutez-moi. Mark Visser. Nieuws en Co. De eerste niet-Amerikaan op de maan zal een Japanner zijn. Dat maakte de Japanse premier Kishida en de Amerikaanse president Biden bekend. Twee Japanse astronauten zullen deelnemen aan toekomstige Artemis-missies, waarmee de NASA weer terug wil naar de maan. Rob van den Berg, goedemiddag. Goedemiddag. U bent ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Sonnenborg in Utrecht. Hoe bijzonder is deze afspraak tussen Japan en Amerika? Ja, dit is wel bijzonder, want tot nu toe zijn de enige maanlandingen met mensen sowieso al 50 jaar geleden. Dat waren uitsluitend Amerikaanse mannen die op de maan hebben geland, 12 in totaal. En nu staat de maan weer opnieuw in de belangstelling. Die maan die gaat heel erg belangrijk worden. De komende decennia zullen er steeds meer lanceringen naartoe gaan. En NASA en Amerika laten hiermee dus zien dat ze dat niet voor zichzelf willen houden, maar dat ze echt met andere landen willen samenwerken. Waarom is de maan zo belangrijk? Of gaat die dat zeker ook worden dus? Ja, dat zijn verschillende redenen. Het is ook een beetje geopolitiek. Op het moment dat een land als Amerika of een land als China zegt, wij willen weer terug naar de maan, dan zie je dat andere landen ook wakker geschud worden. Niemand wil zeg maar dat een ander helemaal het voortouw neemt. Commerciële bedrijven zien geld. Die kunnen dan diensten verlenen. En het is eigenlijk een beetje zichzelf versterkend mechanisme. En uiteindelijk komt er ook wel veel terug in de vorm van wetenschappelijk onderzoek. De maan kan dienen als springplank naar bijvoorbeeld de planeet Mars. Er zullen weer delfstoffen gevonden kunnen worden. Dus er zijn allerlei redenen waarom de maan interessant is. Hoe komt het dat dat weer decennia ook heeft geduurd voor de maan zo interessant is geworden? Want eerst wilde iedereen er dus naartoe. Dat lukte natuurlijk maar weinig. Maar de Amerikanen dan als eerste. Daarna werd het stil. Ja, het was toen echt een ruimterace, een maanrace tussen de Sovjet-Unie en Amerika. En Amerika won dat met de eerste bemande succesvolle maanlanding. En je zou eigenlijk kunnen zeggen van ja, daarna was het gewoon afgelopen. Ze hoefden niet meer te bewijzen. Maar er zijn toch nog een aantal Apollo-landingen geweest. Totdat op een gegeven moment ook Amerika onder druk van de bevolking, politiek, financiën, de Vietnamoorlog besloot van ja, dit is gewoon te duur, kost te veel. Het is ook best wel riskant. Laten we stoppen met die maan. En als je dan eenmaal gestopt bent, dan is het heel lastig om het weer op te pakken. Er moet weer heel veel geld voor vrijgemaakt worden. Er moeten weer goede redenen zijn. En die zijn er nu weer. Ja, en samenwerken kan dan helpen, zeker ook voor dat geld. Betekent dat ook dat Japan in ruil iets moet terugdoen voor deze plek? Ja, ze gaan zeker iets terug doen. Japan gaat een soort camper, een maanrover, maar dan in de vorm van een grote camper maken, waar astronauten zich niet alleen op het maanoppervlak in kunnen verplaatsen, maar het is ook een ruimte die onder druk staat, waar je een dag of 30 zou kunnen kamperen, zeg maar, van de ene naar de andere plek rijden en dan uitstappen in je maanpak en dan weer verder onderzoek doen. En dat gaat Japan leveren. Gaan we nu ook een nieuwe race zien? Zijn er ook andere landen die zeggen, ja, dit willen wij ook wel? Ja, die race is volop bezig nu. Want Rusland heeft aangekondigd astronauten op de maan te willen zetten. China is al heel ver. Het zou zomaar kunnen dat als de Amerikaanse missies uitgesteld worden, de eerste niet-Amerikaan op de maan een Chinees is. Dus er is weer een nieuwe maanrace volop bezig. Wat de NASA, wat is het doel van de Amerikanen? Welk jaar weten ze dat? Ja, de planning staat nu op eind 2026. Dan zouden de eerste Amerikanen op de maan moeten uitstappen. Een vrouw en een persoon van kleur, zoals ze dat zelf zeggen. En vanaf dat moment zal er jaarlijks of misschien twee keer per jaar zal er een missie naar de maan gaan met mensen. En dan is het afwachten wanneer we de eerste Japanner op de maan zien. Dank u wel voor dit gesprek, ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. Zometeen, hij blijft nogal op de achtergrond, maar welke rol speelt Hamas-leider Ismail Haniyeh nu in de oorlog in Gaza en de onderhandelingen over een staakt het vuren? Ster. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis, maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op Toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Ben jij die MKB'er die het beu is om door de complexiteit van jouw telecommunicatie, internet en mobiele abonnementen te navigeren? Zeg dan hallo tegen de innovatieve oplossingen van Destiny. Bezoek ons op destiny.nl. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Ben jij benieuwd naar wat Destiny nog meer doet? Kijk dan op watdoetdestiny.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, de hoofdpunten van het nieuws. Jan. American voetballegende en filmacteur O.J. Simpson is overleden. Na zijn carrière begon een spraakmakende rechtszaak tegen hem voor de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. O.J. Simpson werd in die zaak vrijgesproken. Hij had kanker, hij was 76 jaar. In de Gazastrook zijn vermoedelijk meer Israëlische gijzelaars omgekomen dan tot nu toe werd gedacht, melden diverse media. In de onderhandelingen zou Israël Hamas hebben gevraagd om bepaalde groepen gijzelaars vrij te laten, maar Hamas zou daar niet aan kunnen voldoen. Het dodental als gevolg van de lawine in Tirol staat nu op 3. De slachtoffers zijn Nederlanders. 1 gewonde Nederlander ligt in het ziekenhuis, 13 anderen bleven ongedeerd. En Wout van Aert heeft zich afgemeld voor de Giro d'Italia, die op 4 mei begint. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van zijn blessures na zijn val 2 weken geleden. Hij brak ribben, zijn sleutelbeen en zijn borstbeen. Jan, dankjewel. Dennis Mooi bij de ANWB. Er staat nu 730 kilometer file. Nou, dat getal is vrij normaal voor een donderdag. Druk dus. Maar op een aantal wegen loopt het extra vast door ongelukken. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Nieuwegein-Zuid en Utrecht Centrum doe je er een half uur langer over. Er zijn 3 rijstroken dicht. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht Centrum en Zaltbommel zelfs 3 kwartier vertraging. De A7, Den Hoever-Zaanstad tussen Abbekerk en Avenhoorn. 20 minuten extra. En een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Os. Kost je 3 kwartier tussen Sonnenbreugel en Veghel, staat 10 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De N307 Hoorn-Enkhuizen tussen Hoorn-Oosterpolder en de aansluiting met de A7. Een half uur vertraging en een ongeluk op de N329. Druten richting Os levert voor de aansluiting met de A50 bij Os een uur vertraging op. Van het weer, Willemijn Hubert. Gisteren natuurlijk wel verwend. Vandaag heb ik de zon helemaal niet gezien. Gaat dat morgen wel lukken? Morgen komt er in de loop van de dag steeds meer zonneschijn. En je was vandaag trouwens niet de enige. Want eigenlijk bleef een heel groot gedeelte van Nederland onder een dik pakket bewolking. Behalve in het noordwesten. Daar is de zon toch wel af en toe even doorgebroken. Maar het was een grijze dag die ook wat nat begon verspreid over het land. Werd uiteindelijk overal wel droog. Niet al te veel wind. En de temperaturen 14, 15 graden. Vrij gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Als we kijken naar de bewolking, dan is dat ook nog wel een thema vannacht. Heel veel wolkenvelden. Met misschien in het noorden en het noordoosten van ons land wat lichte regen. Of motregen nog. Veruit de meeste plaatsen droog weer. Het is vannacht ook heel erg zacht, 11 tot 13 graden. En morgen beginnen we overal met bewolking. Maar in het zuidwesten komt eigenlijk al vrij snel de zon er wel bij kijken. En die opklaringen breiden zich langzamerhand richting het noordoosten uit. Maar dat is wel de hoek van Nederland waar we het langs moeten wachten op die zonnestralen. Ik denk dat we die net aan het eind van de dag echt nog wel gaan zien. Maar een groot gedeelte van de dag gaat in het noordoosten, in provincies Groningen, Friesland, Drenthe, toch wel overwegend bewolkt verlopen. De meeste plaatsen blijft het morgen droog. Het wordt zo'n 13 graden op de Waddeneilanden. En in het zuiden van Nederland 20 of 21 graden. Dus dat is echt al wel weer een stukje hoger dan dat we vandaag hadden. Trekken we dat door naar het weekend? Ja en nee, zaterdag wel. Dat wordt een dag waarbij het een graad of 20 wordt. En we ook op veel plaatsen zonneschijn gaan zien. Maar vanaf zondag zien we de temperatuur dan echt wel een stap achteruit doen. Zondag zelf is het een graad of 14. Het is dan nog wel droog zoals het er nu naar uitziet. En vanaf maandag wordt het nog wat kouder. Dan zitten we weer onder het gemiddelde wat we zouden moeten hebben. Wordt het 10 tot 12 graden met daarbij ook geregeld wind. En af en aan wat regen. Dus dat is echt een totaal ander weerplaatje dan dat we morgen en overmorgen hebben. Daar dan maar even van genieten. Precies. Willemijn, dank je wel. Veel onder ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Lida komt weg uit Emmen, zoals ze daar zeggen. Haar ex-man Frank is geboren in het Limburgse Krawinkel, waar hij bij de fanfare zat. Frank ontmoette in Deventer stiekem mannen bij een urinoir en trouwde later met zijn grote liefde Gijs, een gereformeerde boerenzoon uit Oud-Beierland. Waar kom jij vandaan? Ontdek ook jouw geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. KNWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal- en inservice en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza kwamen gisteren 3 zonen van Hamas-leider Ismail Haniyeh om. Haniyeh speelt een rol bij de onderhandelingen tussen Hamas en Israël over een staakt het vuren in Gaza en het vrijlaten van Israëlische gijzelaars. Maar wat betekent Haniyeh nu precies voor Hamas? En wat betekent de dood van zijn familieleden voor zijn rol bij de onderhandelingen? Ik vraag het Joas Wagemakers, islamoloog verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Haniyeh nu dus volop in het nieuws omdat verschillende van zijn familieleden zijn omgekomen. Zijn zonen, maar ook kleinkinderen. Hij speelt vaak meer een rol op de achtergrond. Kunt u vertellen wie hij is in dat Hamas-leiderschap, waar we toch natuurlijk vaker namen voorbij horen komen? Ja, hij is op dit moment de politiek leider van Hamas. Wat wil zeggen dat hij in feite aan het hoofd staat van het gedeelte van Hamas dat de koers, de politieke koers van de organisatie bepaalt. En hij woont op dit moment in Qatar, waar meer leiders van Hamas op dit moment zitten. Je ziet dat hij daarmee niet de enige leider is van Hamas, omdat in de afgelopen jaren het machtsevenwicht ook naar de Gazastrook is verschoven. Onder andere naar Yahya Sinwar, het brein achter de aanslag van 7 oktober. Maar hij heeft al heel lang prominente posities binnen de Palestijnse Hamas-beweging. Hij is bijvoorbeeld ook na 2006 premier geworden onder de Palestijnse autoriteit. Dat heeft niet zo lang geduurd, maar hij is het wel geweest. Dus hij is al lange tijd een prominente leider binnen Hamas. En wat is zijn rol dan bij de onderhandelingen in Qatar? Is dat duidelijk? Dus over dat staakt het vuren, dat mogelijke staakt het vuren en ook het vrijlaten van Israëlische gijzelaars? Nou, wat zijn precieze rol is, is eigenlijk niet duidelijk. Maar het spreekt voor zich dat hij als politiek leider van de organisatie daar wel iets mee te maken heeft. En dat een eventuele deal tussen Israël en de Palestijnen, of tussen Israël en Hamas moet ik zeggen, niet gesloten gaat worden zonder zijn goedkeuring. Dat spreekt voor zich. In ballingschap woont hij in Qatar. Waarom daar? Nou, de Palestijnen hebben niet zo heel veel vrienden, ook niet in de Arabische wereld. En je ziet dus eigenlijk dat ze een extern leiderschap hebben om ervoor te zorgen dat wat er ook gebeurt in de bezette gebieden, ze altijd nog een leiderschap hebben dat de boel overleeft. Dat heeft eerst jaren in Jordanië gezeten, daar zijn ze in 1999 uitgezet. Toen zijn ze naar Damascus gegaan in Syrië, daar zijn ze uiteindelijk zelf vertrokken in 2011, omdat ze daar eigenlijk leefden onder de bescherming van een regime dat de eigen bevolking aan het onderdrukken was met de Arabische lente destijds. En zo zijn ze in Qatar terechtgekomen, wat een van de weinige landen is in de wereld waar ze nog welkom zijn. Kun je zeggen dat hij de politiek leider is die de lijnen uitzet, maar dan dus niet per se altijd ook zelf onderhandelt, gewoon omdat er meer zijn? Ja, zeker. Kijk, hij is de politiek leider, maar natuurlijk heeft hij ook rekening te houden met een hoop andere mensen, waaronder de leiding van de organisatie in de Gazastrook. Dat is waar nu alles plaatsvindt. Dat is waar de slachtoffers vallen. Dat is waar de oorlog plaatsvindt. Dat is van waaruit Hamas die aanslag tegen Israël heeft gelanceerd. Dat is ook waar de gewapende vleugel van de organisatie zit. En als zodanig zijn dat factoren waar hij rekening mee moet houden. Zijn dat mensen die hij niet over het hoofd mag zien. Is er discussie, is dat bekend, binnen Hamas? Omdat er dus wel meerdere leiders zijn over de manier waarop bijvoorbeeld ook Israël op 7 oktober is aangevallen. Ja, daar is zeker discussie over. Je ziet dat de gewapende vleugel grotendeels losstaat van de rest van Hamas. Dus Hamas, de politieke leiding, zet eigenlijk de grote lijnen uit. En als zij zeggen, er moeten geen aanslagen gepleegd worden, dan gebeurt dat ook niet. Er zijn wel eens mensen die op eigen houtje handelen, maar meestal is dat niet zo. En de gewapende vleugel bepaalt eigenlijk zijn eigen beleid binnen die grote lijnen. En je ziet ook dat diverse leiders van Hamas in het buitenland, dus niet in de Gazastrook, na de aanslag zeiden, wij wisten hier niks van, of we hebben het kort van tevoren gehoord, of we wisten er wel van, maar we wisten niet hoe het plaats ging vinden. En dat zijn denk ik heel realistische opmerkingen, omdat niet alleen vanuit tactische overwegingen het verstandig is om zo weinig mogelijk mensen daar natuurlijk van in te lichten, maar ook omdat die gewapende vleugel gedeeltelijk los opereert. En er zijn ook binnen Hamas altijd verschillende vleugels geweest die hebben gezegd, het is beter om nu juist geweld te gebruiken of dat nu juist niet te doen. En daar stemt men over en komt men op basis van democratische besluitvorming tot een uiteindelijk besluit. Maar er zijn wel degelijk verschillende stemmen. En is duidelijk waar Haniyeh dan precies staat? Zit hij meer aan die gewapende kant, dat hij daar begrip voor heeft? Dat hij gewoon 100% eens is met de manier zoals die aanval is uitgevoerd? En dan heb ik het ook over het verkrachten van vrouwen en dergelijke. Waar moeten we hem plaatsen? Ik denk dat hij niet duidelijk te plaatsen is aan de ene of de andere kant. Maar wat wel goed is om op te merken is dat heel Hamas eigenlijk achter het geweld staat dat gebruikt wordt. Het is niet zozeer dat men principieel tegen het geweld is. Het is meer dat men zegt, op dit moment willen we het wel of niet gebruiken. Als het gaat om het standpunt over de aanslag van 7 oktober, dan zie je dat Ismail Haniyeh dat publiekelijk in ieder geval geprezen heeft en daar de loftrompet over op heeft gestoken. Dat is ook logisch natuurlijk als leider van de organisatie. Tegelijkertijd is het ook zo dat zaken als verkrachtingen en zeker dingen die ook uiteindelijk niet waar bleken te zijn, bijvoorbeeld de onthoofding van baby's en zulke soort geruchten, daarvan zegt Hamas ook, dat hebben wij niet gedaan. Wij hebben geen burgers gedood, wij hebben geen vrouwen verkracht. Dat zijn allemaal zaken die door anderen zijn gedaan of door Israël zijn verzonnen. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Er zijn wel degelijk vrouwen verkracht. Maar dat zijn zaken waar Hamas eigenlijk zich voortdurend van distancieert en zegt, dat hebben wij niet gedaan. Dan zouden dat ook bijvoorbeeld andere organisaties kunnen zijn die er natuurlijk ook in Gaza opereren. Toch nog even over die drie zoons en die kleinkinderen. Hij zegt zelf dan, ja, dat heeft geen rol speelt dat ook bij de onderhandelingen. En hij zegt dan meteen, bijna dit hoort erbij en we gaan weer verder. Hoe wordt daar ook naar gekeken dan, dat soort uitspraken? Dat je ook, het zijn wel gewoon je kinderen en je kleinkinderen. Ja, sterker nog, er is een filmpje op internet waarin hij hoort dat dit gebeurd is, terwijl hij in een ziekenhuis is. En je ziet helemaal niet aan hem dat hij getroffen is, persoonlijk of emotioneel, door dit nieuws. Ja. Dus het is nog meer dan dat. Hoe hij het afschildert is, dit hoort er inderdaad bij. Ik ben getroffen in mijn familie nu, maar het is al voor zoveel Palestijnen gebeurd. En het is een eer voor mij dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen als martelaren omgekomen zijn in de strijd. Hoe kijkt Israël naar hem? Zien ze hem als als iemand met wie ze willen onderhandelen? Of is juist ook wat er dus is gebeurd door die aanval op zijn kinderen? Zit daar een tactiek achter? Ik vraag me af wat de tactiek is en of er een tactiek achter zit. Ik weet niet in hoeverre de kinderen en kleinkinderen van Haniyeh betrokken waren bij militante activiteiten, dus daar kan ik niet over oordelen. Ik denk wel dat Israël hem ziet als iemand met wie ze eventueel nog zouden kunnen praten als ze met Hamas gaan praten. Als daar eventueel ruimte voor is binnen Israël, dan is hij wel een van de aangewezen kandidaten. Hij heeft niet dezelfde status in Israël als bijvoorbeeld Yahya Sinwar, die nu echt volksvijand nummer 1 is. Ja, daar willen ze gewoon überhaupt niet mee praten. Hij heeft dan toch nog iets van een soort tussenpositie voor de Israëli's, zegt u. Ja, ook omdat hij dus politiek leider is en geen leider van de gewapende vleugel. En omdat hij natuurlijk in het verleden ook premier is geweest en als zodanig ook wel het politieke spel goed beheerst. Dank voor je uitleg. Joas Wagemakers, islamoloog, verbonden dus aan de Universiteit Utrecht. We gaan even naar Dennis Mooij bij de ANWB met nog steeds een lange lijst files. Zeker, bijna 700 kilometer file staat er nog. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen loopt de vertraging op. Nu een half uur. Door een vrachtwagen met pech zijn er twee rijstroken dicht. Maar de A50 van Eindhoven naar Os is weer vrij na een ongeluk. Tussen Eckersreit en Veghel heb je nog wel een half uur extra nodig. Ja, we hoorden het al bij Jan van der Putten in het nieuws. Wout van Aert moet de Giro d'Italia aan zich voorbij laten gaan. Van Aert ging in dwars door Vlaanderen 2 weken geleden hard onderuit. Brak zijn sleutelbeen, zijn borstbeen en meerdere ribben. Hij is erg teleurgesteld, maar zijn lichaam heeft tijd nodig om te herstellen, zegt hij in een videoboodschap. It's a big shame. I'm really disappointed to miss also my second big goal of the season. But at this moment I need to prioritize my health and I need to give my body the time to recover. Het badmintonduo Robin Tabeling en Selena Peek mag naar de Olympische Spelen in Parijs. Ze hebben zich geplaatst voor het bereiken van de halve finales op de EK in het gemengd dubbel. Door deze prestatie zijn ze op de kwalificatieranglijst niet meer te achterhalen door hun concurrenten. Tabeling reageert blij op het kanaal van de Badmintonbond. Super blij. We hadden het echt in eigen hand door vandaag te winnen. Ondanks andere resultaten, toch blij dat we dat lekker gedaan hebben. En wij hebben er echt ontzettend veel zin in. Een Nederlandse atletiekploeg is 2 400 meter lopers rijker. De 23-jarige tweeling Eugene en Jamie Omalla. Ze hebben een Oegandese vader en een Nederlandse moeder en zijn nog niet voor een andere nationale ploeg uitgekomen. En daarom konden zij nog voor Nederland kiezen. Nu Kungs versus Cooking met On Three Burners. dan toch in de file staat, kan dan beter op deze plaat. Koens versus Cooking on 3 Burners, This Girl. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Intimidatie, bedreigingen, verbaal geweld en discriminatie. Centraal-Aziaten in Rusland, en dan met name Tajiken, hebben er meer last van sinds de aanslag op het Krokustheater in Moskou vorige maand. Discriminatie van deze groep komt er langer voor, maar de laatste weken neemt het steeds verder toe. Geert Groot-Koerkamp, Rusland-correspondent, nu even in Nederland. Wat zijn die uitingen van discriminatie? Waar vertellen ze over? Nou, je ziet het ook op straat in Moskou, dat politie bijvoorbeeld heel vaak mensen met een donkere huidskleur, mensen met een centraal-Aziatisch uiterlijk aanhoudt. Dat zie je in de metro vaak, bij de metrotrappen staan die politiemensen om documenten te controleren. Dus dat is een vorm van harassment, hè, van treiterij. Eigenlijk soms worden die mensen meegenomen naar het bureau. Maar wat je ook steeds meer ziet, en de laatste tijd zijn er steeds meer meldingen van, ook mensenrechtenactivisten in Moskou vertellen dat de laatste tijd honderden mensen hebben zich tot hen gewend. Met meldingen over racistische uitingen van gewone Russische burgers. Mm. Mensen op straat die naar je toe komen en in één keer zeggen van je moet hier weg. En dat betekent dat heel veel van die mensen zich onveilig voelen. Sommigen hebben daardoor besloten om, zelfs al hebben ze het Russische staatsburgerschap, om toch in ieder geval voorlopig weer terug naar huis te gaan, terug naar hun land, naar Tajikistan, omdat ze zich niet langer veilig voelen op straat. Ja, want die Tajiken die hebben ze nog het zwaarste verduren, in het bijzonder door wat er is gebeurd. Ja, de Tajiken liggen vooral onder vuur, omdat de vier hoofdverdachten in die recente terreuractie in Moskou, hè, in dat Krokus City Theater, waarbij meer dan 140 mensen zijn omgekomen. De hoofdverdachten hebben een Tajiks paspoort. Daarna zijn ook meerdere mensen aangehouden, ook Tajiken die met hen in contact stonden. En dat heeft ertoe geleid dat de focus is komen te liggen op de Tajiken. Ook al is de officiële versie in Moskou dat Oekraïne en het Westen erachter zitten, maar niettemin hebben ze dan toch duidelijk besloten om ook actie te ondernemen tegen migranten, arbeidsmigranten uit Centraal-Azië. Want hoe zijn de omstandigheden van Centraal-Aziaten in Rusland? Dus ook voor de aanslag al. Hoe is hun verhouding met Russische inwoners? Nou, het zijn eigenlijk gescheiden werelden. Vaak wonen die mensen in hostels, toch een beetje afgescheiden van heel veel andere Russen. Je ziet ze overal in een straatbeeld. De koeriersdiensten die draaien gewoon op arbeidsmigranten uit Centraal-Azië. Het gros daarvan komt daar vandaan. Maar je ziet bij tijd en wijle dat er soms oplevingen zijn van dat latente racisme van mensen die hen beschouwen als tweederangs burgers. Daar hebben ze van tijd tot tijd mee te maken. Vaak gaat het ook weer lange tijd goed, maar bij dit soort calamiteiten, zoals nu recentelijk met die terreuractie, zie je dat dan weer opleeft. Dat hoeft niet heel lang te blijven. Dus ik denk dat veel van die mensen die nu vertrekken, dat die ook wel het idee hebben van, nou, als de situatie weer een beetje is gekalmeerd, dan gaan we gewoon weer terug. Want de optie Tajikistan, terug daarnaartoe, dat is ook niet alles? Die arbeidsmigranten komen niet voor niets naar Rusland natuurlijk. Niet alleen uit Tajikistan, maar ook uit Kirgizië, uit Oezbekistan. Dat is al tientallen jaren zo. Die mensen komen naar Rusland omdat er in eigen land heel weinig werk is. En als er werk is, verdienen ze daar heel weinig. Dus ze kunnen door in Rusland te gaan werken veel meer verdienen in korte tijd. En wat je ziet, en dat is natuurlijk kenmerkend voor arbeidsmigranten, dat die mensen in Rusland werken in de bouw of als stratenmaker of als koerier, en dan geld terugsturen naar hun families in eigen land. Dus als ze teruggaan naar Tajikistan bijvoorbeeld, zal dat in ieder geval economisch voor hen een aderlating zijn. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dank je wel. Vanaf vandaag is de film Invasie in de Nederlandse bioscopen te zien. De 5 voor 6. Curaçao wordt beschoten. Minister-president, dit is een invasie. Target in sight. Aruba ligt onder vuur. Go, go, go. In de film valt een fictieve vijand de eilanden aan, en het is aan de marine om de boel te redden. Jullie zijn onze laatste hoop. Den Haag wil niks doen. Verwacht geen arthouse-film. Everybody down, everybody down. We zijn een fucking film! Maar een actiefilm die niet gemaakt kon worden zonder hulp van Defensie. Dat kennen we uit Amerikaanse films als Top Gun. Bombs away, bombs away! Maar hier gaat het om onze eigen koninklijke marine. Waarom hebben ze dat gedaan? Om jonge mensen te enthousiasmeren voor hun carrière bij Defensie in het algemeen en de marine in het bijzonder. Zegt Erik Piewek, luitenant-kolonel der mariniers. We kampen momenteel met een krappe arbeidsmarkt. En zodoende kan deze film bijdragen aan onze wervingsinspanningen. Een bijzondere manier om militairen te werven. Maar het is niet de eerste keer. Regisseur Bobby Boermans maakte eerder samen met de luchtmacht de serie Hoogvliegers. Jullie worden vliegers. En dan druk je op een knopje en dan valt er een bom. Het legde de luchtmacht geen windeieren. De interesse voor vacatures nam na de serie flink toe. Dat is een van de redenen waarom de luchtmacht natuurlijk uiteindelijk besloten heeft om maximaal mee te werken aan het project. Ja, Defensie kampt wel met heel veel vacatures en de luchtmacht zeker. De marine beschikt niet zoals deze luchtmachtpiloot over straaljagers. Maar voor de acteurs was het werken met de marine alsof ze in een Hollywood snoepwinkel rondliepen. We filmen op zee, we filmen hier, we filmen op onderzeeboten, helikopters. Voor de makers van de film was het soms schipperen, want Piewek en zijn collega's hielden zich niet altijd aan de opnameschema's. De marine heeft deelgenomen aan het maken van de film met materieel, mensen, zonder dat daar de operationele taken en de trainingen en oefeningen voor in het gedrang kwamen. Op de achtergrond zie je echte militairen aan het werk. Voor de acteurs een andere ervaring dan een normale filmset. Wij slapen hier ook op de basis. Wij zijn continu tussen de mariniers en de mensen van de marine. En dat wij hier morgen heen kunnen draaien, dat is natuurlijk een cadeau. Ja. De film is fictie, maar de marine wilde wel een realistisch beeld van het werk neerzetten. De acteurs hebben in Nederland een uitgebreide militaire training gehad. Dat neemt allemaal niet weg dat de regisseur de redactionele vrijheid had en af en toe wat extra's heeft toegevoegd. Het is afwachten wat de film doet voor openstaande vacatures. Sommige mensen zullen altijd onbereikbaar blijven. Ik ben er zelf op tegen, dus tegen oorlog en tegen vechten. Dus ja. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Mozart schreef zijn eerste composities toen hij nog maar 5 was. En 's werelds jongste schaakgrootmeester was 12. En de jongste promovendus van Nederland was nog maar 20. Human. Af en toe duiken er verhalen op over wonderkinderen. In de publieke tribune ga ik in gesprek met mensen die al op jonge leeftijd opvielen door buitengewone talenten, ongewone prestaties of uitzonderlijke intelligentie. Koen Verbraak. Hoe laveren zij tussen hun talent en de wereld om hun heen? En welke weerslag heeft hun vroege succes op hun verdere leven? Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey! Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser. Goedenavond, laatste half uur van Nieuws & Co. De webshops van 11 bedrijven hebben vandaag voor het eerst een duurzaamheidscertificaat gekregen. En met commentator Hubert Bedford van ESPN praat ik over O.J. Simpson. Daarover ook al meer in het NOS Journaal, Jan van den Putten. O.J. Simpson, de Amerikaanse oud-American voetbalspeler en acteur, is overleden. Hij is vooral bekend van de rechtszaak waarin hij terecht stond voor de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Die zaak werd door miljoenen Amerikanen live op televisie gevolgd. Uiteindelijk werd Simpson in 1995 vrijgesproken van die dubbele moord. Toch bleven er twijfels over zijn onschuld. En hij is er wel voor aansprakelijk gesteld in een civiele zaak. Ook kreeg hij 33 jaar cel voor andere misdaden. In 2017 kwam hij vervroegd vrij. O.J. Simpson leed aan kanker. Hij is 76 jaar geworden. De lichamen van de drie Nederlanders die omkwamen bij een lawine in Oostenrijk worden overgebracht naar Nederland. Dat zegt de burgemeester van de gemeente waar het misging. Hij spreekt van een dramatisch ongeval. Een vierde Nederlander raakte licht gewond. De slachtoffers hoorden bij een groep van 17 vakantiegangers uit Nederland die onder begeleiding van vier gidsen een tourski-tocht maakten. De honorair consul van Nederland is met een ambassademedewerker onderweg naar de regio om de Nederlanders bij te staan. Meerdere bibliotheken hebben veiligheidsmaatregelen genomen omdat ze voortdurend te maken hebben met overlast en intimidatie, zegt de branchevereniging. Zo zijn er vestigingen waar beveiligers worden ingezet, zoals in Dordrecht. Je ziet een verandering in de samenleving en diezelfde verandering zie je bij de bibliotheek terug. We hebben soms wel problemen met jongeren, maar ook met ouderen die in verhitte discussies raken aan de leestafel. Dak- en thuislozen die binnenlopen, verwarde personen, dus echt in de volle breedte eigenlijk. In Amsterdam zijn twee bibliotheken deels gesloten vanwege jongeren die het personeel zouden beledigen en bespugen. Ook zouden ze met boeken en koffie gooien. Er komt een landelijke meldplicht voor het gebruik van staalslakken. Dat afvalproduct van Tata Steel wordt gebruikt voor het verstevigen van dijken en terreinen. Het risico bestaat dat er metalen en andere stoffen in het milieu terechtkomen. In de Gazastrook zijn vermoedelijk meer Israëlische gijzelaars omgekomen dan tot nu toe werd gedacht, melden diverse media. In de onderhandelingen zou Israël Hamas hebben gevraagd om bepaalde groepen gijzelaars vrij te laten, maar Hamas zou daar niet aan kunnen voldoen. In Middelburg zijn de jaarlijkse Four Freedom Awards uitgereikt, onder meer aan de stichting Save Ukraine. Die organisatie brengt ontvoerde Oekraïense kinderen vanuit Rusland en bezette gebieden terug naar Oekraïne. Het Friese antidiscriminatiebureau gaat aangifte doen tegen Johan Derksen. Over zijn uitspraak over Kamerlid Haptamoe de Hoop zijn bij het landelijk meldpunt van het discriminatie.nl en bij de regionale antidiscriminatiebureaus honderden klachten binnengekomen. Derksen zei eergisteren in het tv-programma Vandaag Insight dat de Hoop geen echte Fries is omdat hij er niet is geboren. Het GroenLinks PvdA-Kamerlid werd geboren in Ethiopië en geadopteerd toen hij een paar maanden oud was. Die opmerking kreeg veel kritiek, maar Derksen wilde er gisteren geen excuses voor aanbieden. Er zijn geen snelle oplossingen voor het tekort aan gevangenispersoneel, bleek vandaag in een Kamerdebat. Demissionair minister Weerwind noemde de situatie ernstig en zei dat hij dit niet had voorzien. Door het tekort aan gevangenismedewerkers worden zo'n 2400 mensen die zijn veroordeeld voorlopig niet vastgezet. Kamerleden zijn er kritisch over, zoals Michiel van Nispen van de SP. Dreigt ook het risico, is de vraag aan de minister, dat op enig moment deze straffen kwijtgescholden gaan worden of dat gratie zal worden verleend. Kan de minister dat uitsluiten? U vraagt me ook om over mijn graf heen te regeren, maar nu als minister voor Rechtsbescherming zeg ik dat men de straf wel degelijk gaat uitzitten. Minister Weerwind. Vanwege tekort aan cipiers kunnen sommige veroordeelden vanaf volgende maand hun straf thuis uitzitten met een enkelband. En het weer, op de meeste plaatsen grijs en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat mist. Later op steeds meer plaatsen zon en het wordt 15 graden op de Wadden tot plaatselijk 20 in het binnenland. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het aantal files neemt af. Er staat nog 430 kilometer file bij elkaar opgeteld. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel, 21 kilometer. Je doe je bijna drie kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen rijdt het langzaam over 14 kilometer. En de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn, een half uur vertraging. De N325 Druten richting Os tussen Os en de aansluiting met de A50, 3 kilometer en drie kwartier vertraging. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Ster. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Wow. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Aantrekkelijk rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 9e Zakelijk Hypothekenfonds van Mogelijk. Uw belegging is geborgd met het recht van eerste hypotheek. Meedoen kan vanaf 100.000 euro. Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Ja, want Lotto is jarig. Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren, verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Let's go! De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek, in het hele kantoor, een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij Zakelijk Internet Extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1, NOS NTR. Nederlanders kopen veel spullen online en dat is niet altijd duurzaam. Nou, het zit dus allemaal in losse verpakkingen, dat vind ik wel een beetje jammer. Want voor mij mag je het ook gewoon in één doos pleuren zonder plastic, dat scheelt een hoop. Want ja, wat ga je hiermee doen, weggooien? Webshops kunnen daar wat aan doen. Mark Visser. Nieuws en Co. Ja, we horen het al, onnodig veel verpakkingsmateriaal in pakketjes of pakketbezorgers die af en aan blijven rijden. Het moet anders, vindt thuiswinkel.org. De brancheorganisatie komt daarom met een nieuw duurzaamheidscertificaat voor webwinkels. Marlene ten Ham, goedenavond. Ja, goedenavond. Met de algemeen directeur van thuiswinkel.org. 11 webshops krijgen vandaag dit duurzaamheidscertificaat. Waarom moest het er voor jullie, volgens jullie komen? Nou, voor ons is het heel erg belangrijk dat de markt ook kan laten zien dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. We hebben allemaal te maken met het doel om uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2030 overigens voor 50% circulair. Komt allemaal op ons af. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we op een andere manier gaan denken over kopen. En dat geldt ook voor de online sector. En heel veel CEO's willen al aan de slag met het verduurzamen, maar weten vaak niet hoe. En dat is de reden dat wij vandaag echt het voortouw hebben kunnen laten zien. We hebben net gelanceerd in Nieuwspoort in Den Haag. Om ook die politiek te laten zien dat de markt wel degelijk in staat is om af en toe zelf ook te komen met oplossingen. Bij die 11 webshops veel bekende namen. Ja, dat klopt. Ja, daar ben ik ook bijzonder trots op. Maar op de grote en de kleinere namen. Want het laat zien dat we eigenlijk een volledige achterban hebben, met klein of groot, maakt niet uit, dat iedereen in staat is om stappen te zetten. Er zijn al duurzaamheidscertificaten voor bijvoorbeeld kleding en producten. Als een consument dit certificaat nu ziet op een website, wat zegt het dan? Nou, het laat eigenlijk vooral zien dat bedrijven stappen zetten in een duurzamer productaanbod. Eigenlijk laat het vooral zien dat een bedrijf überhaupt bezig is met verduurzamen. Om maar even heel groot te maken. En een duurzaamheidscertificering gaat echt over duurzamer verpakken. Geen opvulmateriaal, zoals we net hoorden. Al dat plastic eruit. Dat men ook bezig is met bijvoorbeeld het verminderen van retouren. Dat moet echt anders. Maar ook bezig is met de consument veel beter te informeren. Om uiteindelijk te gaan voor een duurzame koopoptie. Oké, maar bezig is. Dus het is niet zo dat als je het certificaat ziet dat het al zo is. Nee, het laat zien dat het is deels dat we ons aan die verduurzamingswetten ook al houden. Maar er zit ook heel veel ambitie in. Dus het gaat erover dat we met elkaar inderdaad kunnen zeggen, het jaagt aan, het geeft inzicht. Dus je weet dat wat zo'n webshop claimt, dat het klopt. Dus als je ziet op een webshop, ook bij de grotere webshops, dat wat daar staat over het product, dat je ervan uit kan gaan, dat dat dan inderdaad een duurzamere optie is dan andere producten. Dus je kunt veel beter eigenlijk de consument informeren op basis van die criteria, omdat je daar helemaal doorheen bent gelopen. Kunt u een voorbeeld geven wat klanten dan echt gaan merken als zij bij zo'n website winkelen met jullie keurmerk? Nou, bijvoorbeeld dat ze worden geholpen met de duurzaamste bezorgoptie. Bijvoorbeeld dat er geen promotiemateriaal meer in je doos thuis wordt gestopt. Bijvoorbeeld dat er gewoon gebruik wordt gemaakt van herbruikbare verpakking. Dus soms eigenlijk wat je ook al ziet is dat we met hele kleine stappen al heel grote impact maken. Het zit niet altijd in die hele grote verschuiving van een volledig duurzaam aanbod. Daar zijn we ook nog lang niet. Maar ik denk wel dat het laat zien dat we in staat zijn stappen te zetten om van eigenlijk die lineaire economie naar een lineaire, moet ik zeggen, economie naar een circulaire economie te bewegen. En wat je ook ziet is bijvoorbeeld de tweedehands optie. Je ziet repair. Ja, dat is de right to repair. Is een Brusselse wet die eraan komt. Prachtige ateliers, dus bijvoorbeeld Bever, maar ook Vlinders. Die zijn er sinds ze door die certificering zijn gekomen, zijn ermee gestart. Dus je moet concreet laten zien dat je beweegt. En dat kun je dus ook. Daar kan je de consument ook over informeren. Hoeveel webwinkels gaan hier zich bij aansluiten? En hoe wordt gecontroleerd dat ze zich er ook echt aan houden? Want je kunt het natuurlijk erop zetten, maar dat ben je er nog niet. Kijk, het is heel erg belangrijk overigens dat we überhaupt, daar waar het misleiding wordt, stopt het op het gebied van verduurzaming. Dus wij houden ons ook aan de Green Claims wetgeving waar de ACM ons ook op toetst. Even terug naar jouw vraag. Je kan het erop zetten, maar gaan jullie controleren? Wat gebeurt er als een bedrijf zich niet raakt? Is dat certificaat dan kwijt? Ja, zeker, zeker. Dus het gaat erom ze dus inderdaad voldoen aan dat certificeringsschema, dat ze bewegen. En wij doen steekproeven, maar na een jaar wordt dat gewoon een hercertificering. En wat ook wel mooi is, dat doen wij overigens zelf niet. Dat is echt een onafhankelijke, gecertificeerde instelling die dat voor ons doet. Dus dat maakt het ook dat wij ons daar helemaal niet mee bemoeien. Dank u wel. Marlene ten Ham, algemeen directeur van thuiswinkel.org. Het ziet er naar uit dat de Tweede Kamer af wil van een nieuwe transgenderwet. Het wetsvoorstel van het kabinet is onder meer bedoeld om de procedure te versoepelen voor het veranderen van de geslachtsaanduiding in iemands paspoort. Wie de aanduiding wil aanpassen, heeft daar nu een deskundigenverklaring voor nodig. In het wetsvoorstel vervalt dat. NSC-Kamerlid Nicoline van Vroonhoven vindt dat de huidige transgenderwet uitgebreid genoeg is. Wat ons betreft is het klaar. We hebben een hele zorgvuldige transgenderwet. Daar zijn we ook echt, staan we hier volledig achter. Dit gaat over een verruiming van de wet. Het wordt makkelijker om van geslacht te wisselen. Wij willen hier ook met deze motie heel duidelijk aangeven dat het voor ons inderdaad ook niet makkelijker moet worden. En we willen graag die grens hier trekken. Contact met Remke Verdegem, voorzitter Transgender Netwerk Nederland. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat vindt u van deze uitspraak van mevrouw van Vroonhoven? Nou, wij zijn ernstig teleurgesteld in de opstelling van NSC. Ten eerste omdat het... Dit is een staaltje van slecht bestuur. Terwijl de partij laat zich voorstaan op goed bestuur. Terwijl dit is een wet, is in 2022 de eerste ronde geweest, waarbij Kamerleden vragen konden stellen, fracties. Daar moet de minister nog op antwoorden. Dat is één. Vervolgens wordt die wet controversieel verklaard. Dat betekent, die gaat door naar het volgende kabinet. En NSC gaat nu gewoon netjes tussendoor, willen ze die wet onderuit halen. Dat vind ik echt een staaltje. Dat vinden wij een staaltje van echt onbehoorlijk bestuur. Hmm. En u bent er ook niet eens wat er gezegd wordt? Dus waarom het dan ook niet door kan gaan, volgens Vroonhoven? Nee, die mevrouw van Vroonhoven wil zeg maar die deskundige verklaring aanhouden. Terwijl dat juist heel erg denigrerend is, bevoogden voor transpersonen. Alsof wij zelf niet weten wie we zijn. Daar moeten we dan een zogenoemde deskundige verklaring voor overleggen. Waarvan die deskundigen zelf ook zeggen, dat heeft geen meerwaarde, want wij kunnen niet beoordelen wie de ander is. Nee, dat snap ik. Dat kunnen wij zelf. Er zitten kosten aan. Dat is punt 2. Dus als het even tegen zit, betaal je €260 een beetje voor een gesprek met zo'n psycholoog. En iets van €60 voor de verklaring. Dan zit je al boven de €300. Dat is voor sommige mensen best wel heel veel geld. En wat ook belangrijk is, in de nieuwe wet wordt ook die leeftijd losgelaten. Want nu is het niet mogelijk, als je onder de 16 jaar bent, om je geslacht aan te passen in de basisregistratie personen. En dat is best heel erg vervelend als je 14, 15 bent. Je hebt een ID die niet klopt met je genderidentiteit. Denk bijvoorbeeld aan een sportvereniging. Als je ergens een pakje haalt bij het postkantoor en je moet je te legitimeren of met reizen, dan is het ook heel fijn als je als 14, 15-jarige een ID hebt die overeenstemt met wie je bent. En wat zijn dan volgens u ook nog andere problemen die transgender mensen ervaren als die geslachtsaanduiding op het paspoort of ID niet overeenkomt met wie ze zijn? Nou ja, er zijn een aantal situaties die voorstelbaar zijn als je op reis wilt naar het buitenland en je hebt een paspoort waarin, bijvoorbeeld in mijn geval, stond er nog een tijdje een M, terwijl ik een vrouw ben en er ook als vrouw uitzie aan de buitenkant. Nou ja, dat was best heel erg lastig bij de douane en bij de marechaussee. Die deden best wel ingewikkeld, ook zeker in het buitenland. Maar ook met dingen als je in een wachtkamer zit bij de arts en die weet niet beter dan wat in de BRP staat, in de basisregistratie personen. En die zegt dan, in mijn geval in het verleden ook wel, nou ja, meneer Verdegem, dat ik denk, ja, moet ik nu op gaan staan, wat ik liever niet doe. Maar ja, ik wil ook niet mijn beurt voorbij laten gaan. Dus er zijn allerlei situaties denkbaar waarbij je dan eigenlijk gedwongen uit de kast wordt getrokken, wat onveilige situaties kan geven. U heeft over het buitenland, als we daar sowieso naar kijken. In meerdere landen is er momenteel discussie over transgender wetgeven. Hoe kijkt u naar die ontwikkeling? Nou, sterker, in 11 Europese landen, is deze wet al ingevoerd. Is het al makkelijker gemaakt om je geslacht in de basisregistratie personen aan te passen? En in al die 11 landen is geen enkel bewijs, ik benadruk geen enkel bewijs, dat daar misbruik van wordt gemaakt. En dat is wel precies waar de NSC op duidt, op basis van misleidende informatie, onderbuikgevoelens, spookverhalen, dat vooral mannen daar dan misbruik van zouden maken. Daar is, en ik herhaal, echt geen bewijs voor. Nee, maar de gedachte is misschien omdat dat nu nog niet op die manier kan, maar als het wel kan, dat misschien wel gebeurt? Nee, maar in die landen gebeurt het. Daar is die wet al jaren van kracht in die 11 Europese landen. En daar is echt geen sprake van misbruik. Dat is ook door de VN-rapporteur voor de mensenrechten, is het ook klip en klaar verklaard. Dank voor uw reactie. Remke Verdegem, voorzitter Transgender Netwerk Nederland. Even naar Dennis Mooij bij de ANWB. Loopt het al wat terug? Zeker, het loopt rap terug nu, Mark. Er staat 275 kilometer file nog. Op een aantal wegen loopt het nog wel goed vast. Zoals op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Hagestein en Werkendam doe je er 3 kwartier langer over. En dat geldt ook voor de N329 Druten richting Os. Voor de aansluiting met de A50 bij Os staat 3 kilometer. En dat komt door een ongeluk. De partij van Richard de Mos heeft nu ook een vertegenwoordiger in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Twan Beukering, die begin dit jaar JA21 verliet en zelfstandig verder ging in de Staten, heeft zich aangesloten bij de Haagse groep van de Mos. Ja, de Mos is nog altijd verwikkeld in een corruptiezaak. De rechtbank sprak hem vorig jaar vrij, maar het OM is in hoger beroep gegaan. Tussen de 32.000 gevangenen in kamp Vught zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen van 36 nationaliteiten. Die zaten daar. Een gegeven dat helemaal niet zo bekend is. Kamp Vught heeft daar nu een tentoonstelling over gemaakt. En het heet Kruispunt Vught, 36 nationaliteiten achter prikkeldraad. De tentoonstelling vertelt het persoonlijke verhaal van 6 gevangenen. Een verslag van Josephine Trehi. Zie je wat dit is? Een typemachine. Als je de tentoonstelling ingaat, dan pak je een object uit de wand. Die activeer je. Daar zit ook een kleur bij. En dat object en die kleur die helpen jou om in de tentoonstelling je weg te vinden. En door op alle plekken in die tentoonstelling waar je dat object neer kunt zetten, stil te staan, ontvouwt zich langzaam het verhaal van de hoofdpersoon die jij volgt. Zet de typemachine terug en kies iets anders. Jeroen van den Einde is de directeur van Kamp Vught. Nu houdt hij zijn mond even. Ja. Dus deze zetten we nu weer even terug. En zo heb je nog 5 andere objecten. Want dit gaat dan over een gevangene uit Indonesië. Ja. Maar we hebben hier ook Groot-Brittannië, China, Rusland, Ecuador, Suriname. Daar komen we zo direct op. Waarom wilde u een tentoonstelling over de internationale gevangenen hier in Kamp Vught? Het is in de eerste plaats een onbekend gegeven voor veel mensen dat er niet alleen maar Nederlanders in het kamp zaten, maar mensen uit alle delen van de wereld. Daarnaast is het voor ons en hopelijk ook voor de bezoekers interessant en belangrijk om te weten dat die verhalen die zich hier op Nederlandse bodem afspeelden, hier in Vught, dat die een verbinding hebben met allerlei andere plekken in de wereld. Dus dat die oorlog die er toen 80 jaar geleden hier ook woedde, dat dat een wereldwijd gebeuren was. En daarmee wordt ons perspectief ook veel groter en ruimer. En dat was toen, en dat is nu denk ik vandaag de dag ook nog steeds heel belangrijk. En dat verhaal mag nu wel eens een keer verteld worden. Want hoeveel nationaliteiten zaten hier in Kamp Vught? Uiteindelijk komen we uit op 36 nationaliteiten. Meer dan 1800 mensen. En dat zijn mensen die in Nederland woonden, hier zijn opgepakt? Niet alleen. Er zijn bijvoorbeeld 1200 Belgen onder die vanuit België, waar ze gearresteerd waren en in de gevangenis zaten, naar Vught zijn gebracht. Maar zeker bij de nationaliteiten die tot de hoofdpersonages behoren, heb je wel vaak te maken met mensen die wel een andere nationaliteit hadden, maar inmiddels al jarenlang in Nederland woonden. Ja. Soms zelfs in Nederland geboren waren. Dit is het boek Wij slaven van Suriname van Anton de Kom. Hij staat daar op de foto, helemaal rechts. Ja. Laten we gelijk even naar een van de andere hoofdpersonen, Anton de Kom. Een bekende Surinaamse verzetstrijder. Karel Haarnak is hier ook van de Anton de Kom Stichting. Anton de Kom verzette zich tegen onrecht in brede zin. Niet alleen voor de arme mensen in Suriname, maar ook voor de mensen in Nederland. Zit ik in een cel in de bunker. Een strafgevangenis binnen het kamp. Het is eigenlijk een soort audiotour die je door de tentoonstelling leidt. Dus we lopen even door. Door stippellijnen te volgen en landkaarten komen we dan uiteindelijk ook weer bij Kamp Vught. De kamp zijn de schoten te horen. Vooral het niet weten. Kwam hij niet uit Scheveningen? Uit Scheveningen, ja, precies. Oranje Hotel. En vanuit die bunkergevangenis die er nog steeds staat, zijn op de fusilladeplaats heel vaak gefusilleerd. Anderen hebben in de bunker gezeten, maar zijn dus gedeporteerd, zoals Anton is overkomen. Ik merk al snel dat de bewakers van het kamp onrustig worden. We hopen stilletjes dat... Want wat deed hij in het verzet? Nou, heel precies weten we het niet. Maar het is zo dat hij couriersdiensten waarschijnlijk verricht heeft. Hij hield voor zijn familie, ook om zijn gezin te beschermen, hield hij dat geheim. Maar als we kijken naar hoe hij behandeld is door de Duitse bezetter, dan is het duidelijk dat zijn rol waarschijnlijk toch iets groter is dan we tot op heden hebben aangenomen. Anton moet met de andere mannelijke gevangenen naar kamp Sachsenhausen. Daarna naar Neuenkammen en buitenkamp Zandpost. Anton de Kom is zeker een van de bekendere gevangenen. En zeker de bekendste gevangene die uit Suriname kwam hier. Dus vandaar dat voor ons ook de keuze van welke 6 personages nemen we. En hoe willen we ook in die 6 personages de enorme variëteit van gevangenen hier laten zien, was hij voor ons een hele zekere keuze. Hij heeft de bevrijding niet gehaald. Pas 15 jaar later beginnen ze met het onderzoeken van de vele massagraven van kamp Zandbostel. Anton zit erbij. Zijn laatste reis terug naar Nederland begint. Een bijdrage van Josephine Trehi. De Amerikaanse oud-American voetbalspeler en acteur O.J. Simpson is op 76-jarige leeftijd overleden aan kanker. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Simpson werd wereldberoemd toen hij in 1994 werd beschuldigd van de dubbele moord op zijn ex-vrouw Nicole en haar vriend. Een urenlange politieachtervolging was destijds live op tv te volgen. The whole way going north along the 45, it is an amazing sight. Along the right-hand shoulder, people have pulled over. Many of them carrying signs reading. Na een lang proces werd Simpson vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Hubert Bedford, oud-American voetbalspeler en commentator bij ESPN. Goedenavond. Goedenavond, Mark. Wat een harde overgang van de held Anton Kom naar de van held tot crimineel gezakte O.J. Simpson. Ja, kun je dat uitleggen? Toch eigenlijk eerst even die held, want die was hij natuurlijk in de eerste plaats als sportman in de jaren 70. Hoe groot was hij? Zeker, echt on top of the world, zoals de Amerikanen dat zouden zeggen. Hij was razend populair, een zwarte sporter die in het American football, in de NFL, was doorgebroken en de top bereikte met de Buffalo Bills. Hij was de eerste running back die meer dan 2000 yards in één seizoen bij elkaar liep. Hij brak de barrières tussen wit en zwart in dat land. Hij kon echt niet stuk. Het was gewoon de topper die iedereen wilde zien en waar iedereen van droomde. Hij maakte de weg vrij voor andere zwarte sporters die in vrij kansarme wijken wonen en via sport droomden van een doorbraak. O.J. Simpson was gewoon de droom voor zowel zwart als wit-Amerika. Ja, en toen gebeurde dat met zijn ex-vrouw en haar man, wat er toen gebeurde, of haar vriend. Ja, met Nicole Simpson Brown. Die werden dus levenloos aangetroffen, bebloed in hun huis. En op dat moment waren ze al uit elkaar. Simpson werd achtervolgd door de politie in een SUV. En werd daarna natuurlijk aangeklaagd voor de moord op beiden, maar ontkende. En toen kwam die beruchte rechtszaak inmiddels met de handschoen die iedereen zich nog wel zal kunnen herinneren, die niet paste. Bebloede handschoenen die gevonden waren op de plaats des onheils. En hij moest in de rechtszaal die omdoen. En zouden ze passen dan? Was hij schuldig? Zouden ze niet passen dan? Dat antwoord werd niet gegeven. Maar op het moment dat ze niet pasten, want hij had zichtbaar moeite met het aantrekken van de handschoenen, of dat nou een Oscar waard was die op dat optreden van hij was ook acteur, ja. Ja. Ja. Maar uiteindelijk werd geoordeeld dat de handschoenen niet pasten. En daarmee werd eigenlijk ook zijn vermeende onschuld bewezen. En hij kwam vrij. Ja. Hoe zal men hem nu blijven herinneren? Want hij heeft natuurlijk daarmee ook weer heel veel mensen verdeeld eigenlijk. Hè? De een vond hem alsnog een held, en de andere was hij compleet van zijn voetstuk voorgevallen. Ja, toen ik het nieuws vanmiddag binnenkreeg dat hij overleden was, toen had ik mij schoot meteen dat gemengde gevoel te binnen van aan één kant toch echt een geweldig grote held. En aan de andere kant toch ook dit, hè, hij heeft natuurlijk wel, dat blijft aan hem kleven, de moord op zijn vrouw en haar vriend. En ik heb toen mijn goede vriend John Manen, Amerikaanse man die in Nederland woont, toch maar even gecontact en gevraagd van joh, klopt mijn gevoel nou? Is dit? En hij zegt ja, absoluut. Dit is het gevoel wat heel Amerika heeft met betrekking tot O.J. Simpson. Aan één kant toch die geweldige ster, die sporter die alle barrières wist te doorbreken, populair was tot en met en wereldwijd doorbrak, maar pas echt internationaal bekendheid kreeg toen hij daar voor de rechter stond voor moord. Dus ja, beide dingen, daar zal men zich hem om herinneren. Hubert Bedford, dankjewel dat je over hem wilde vertellen. Oud-American voetbalspeler dus en ook commentator BA ESPN. Dat was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag, Thijs van der Brink. Waar gaan jullie het over hebben? Dag Mark, Utrechtse basisscholen gaan de vrijwillige ouderbijdragers, je weet wel, voor de schoolreisjes en de cadeautjes van Sinterklaas, op één grote hoop gooien om het vervolgens eerlijk over alle kinderen te verdelen. Niet iedereen vindt het eerlijk, daar gaan we over debatteren. Dat zo, eerst de hoofdpunten van het nieuws nog met Jan van der Putten. Fijne avond. NPO Radio 1. Voor het nijpende tekort aan gevangenispersoneel is geen snelle oplossing voorhanden, zegt minister Weerwind in een Kamerdebat. Veroordeelden komen op een wachtlijst en zitten thuis met een enkelband. Ook de Tweede Kamer weet geen snelle oplossing. Voor het gebruik van staalslakken komt een landelijke meldplicht, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangekondigd. Staalslakken, een afvalproduct van Tata Steel, worden onder meer gebruikt om dijken te verstevigen. En het risico bestaat dat er zo gevaarlijke stoffen in het milieu komen. De Friese afdeling van discriminatie.nl doet aangifte tegen Johan Derksen. Hij wordt beschuldigd van racistische uitspraken in tv-programma Vandaag Inside. Derksen zei dat Kamerlid Haptamoe de Hoop geen echte Fries is, omdat hij als baby werd geadopteerd uit Ethiopië. En u hoort het net, O.J. Simpson is overleden. American voetbalheld, filmacteur en vooral bekend van het spraakmakende proces tegen hem voor de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. O.J. Simpson had kanker, hij was 76. In het weer vanavond en vannacht droog en een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, later zon en 15 tot 19 graden. En voor het verkeer naar de ANWB. Dennis Mooi. Er staat nog 200 kilometer file. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo staat nu 7 kilometer. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is vooralsnog een kwartier. De A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Werkendam doe je er 40 minuten langer over. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel.